فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku maqleysaan waxaa kamida qarax qasaaro sababay oo askarta Puntland lagula beegsaday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ciidamada dawladda federaalka oo Muqdisho ku dilay ganacsade aan ka ahaa Muqdisho iyo duleedkeeda madaxweynaha dalka Ruushka oo heegan galiyay taliska ciidamada qaabilsan hubka nukleerka heer galbeedka oo ku jahwareersan waxa uu damacsan yahay Ruushka. Wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha Ukraine ayaanu soo koobi doonaa insha Allah. Muddada barnaamijku u socdo khudbadiisa waxaa ka mid ah jimciyadda samafalka Al-Ihsaan Al-Khayriya oo gurmad raashin ah ka qaybisay degmada Sakow ee wilayada Jubbooyinka. Dadkii gurmadka la siiyay oo la hadlay idaacadda Al-Furqaan ayaanu idin soo gudbin doonaa. Barnaamijka sidoo kale khudbadiisa waxaa ka mid ah xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan iyo beesha saruur ee degta wilaayada Islaamiga ah Mudug oo dooratay naqiib cusub. Qodobadaasi ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي وهب النمو سنين تضبي لباتن كبش رجب سند كن أفر بقول أفرتن يسدح ذا هجرقة وافق سنة تضبي لباتن كبش لبات سند لبدا كن إيوه لبي لباتن كميلادقة كسو دوادة برنامج كوفا فحسن qarax qasaaro dhaliyay ayaa maanta ciidamada Puntland lagu beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Qaraxaasi oo aad u xoogan ah ayaa inta la og yahay waxaa ku dhaawacmay hal askari. Mas'uuliyadda qaraxna waxaa sheegatay xarakatu Shababul Mujahideen. Markana waa xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan waxaa noo soo jeedinaya fadiilatu Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. درسنا ودرسني وكم هذه الدروس تحناها هاي قرآن الكرات كذا وهاي روح قرآن كقرآن قرآن كمركل الشيء وسندنا كما هرتوا عادة وحكوا درتاح سورته روم أي كده سورة الروم يعلمون على حقوس ورمي تدك أنت هذا إيش حبوقين ولكن أكثر الناس لا يعلمون حتى تد بدنا إني وحقيهن لما ذاه واسدي ما يوحي أجيهن وحلا رمى يعلمون وحي أجيهن أقول له ظاهرا مد مغذى ومن الحياة الدنيا نلاش دو إن مغتوه كم ذي أقول له آخرنا وهم عن الآخرة مغافلين آخرنا مقال وسوي الدنيا هرت ظاهري كي يقان الحقيقة إذا نبت إذا ما يقان إيمان عمل صالح التواصي بالحق التواصي بالصالح رمايا محيوقيه ظاهرة من الحياة الدنيا زخارفت إذا رلال كذي كسايا إلا هو الدنيا كليه ربان من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبد ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون وحي يرتوي مرك لعب له يلعب يكجر محايا لنلوشة الدون كألا قيمي وحكوت المامي وما هذه الحياة الدنيا إلا لخ ولعب نلوشاس وحكفة الأوكلية أنت كتابك عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يبرتك وعمل فشي السيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسحبتي سردان عليهم أفهمين أفهليين دون دوني اسكو دي markaan leenahay kitaabka ee sunnada ee haddana aan ku daba qabanaynay si ay u fahmeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radhiyallahu calayhim, waxaan u jeednaa dad badan oo maanta kitaabka iyo sunnada ku fasiraaya ayaa qaabka nolosha gaalada ku wada, nolosha gaalada iyadoo jirto ruum iyo faaris jireen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radhiyallahu calayhim qaabkay u fasireen kitaabka iyo sunnada ay u fuliyeen qaabkaas raadi orijinaalku waa kaa, ama qaababkan kale koobiga meelo badanay kaala boodayaan waana u jeednaa. Oo dadku maanta waxay rabaan inay diintiina helaan qaabka gaala u nooshahane u noolaadaan, suurtagal maa taasu? Lagama yaabo inaad taasu hesho, maxaa yeele qaabkay u nool yihiin waa qaab alla ku imtixaanaya maadaama alla warkiisii ay diideen. Falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay. Marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala yaclamuuna way ogyihiin daahiran min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati, nolosha dambe xaggeedana ghaafiluna kuwa moogaa lagu sunaa, waa iyagaa moog hal xaba marka ma oga. Damiimnimadii ugu weyn ee qaba markii loo nisbeeyo diinta islaamku hal xaba kama fahamsana badankood saas waa. Alla marka wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala nimankaasu inayna wax ogeyn u sheega marka hore ogaalkoodu daahira min alxayaati dunya uu ku siman yahay aakhirana moogaali uga sugayin xabad kama oga. Marka ogaalkeedii laba ceebo ugu waaweyn ka horta daahira min alxayaati dunya xaqiiqada adduunyada ma yaqaaniin, midda labaad aakhiro dhabti aheedba warba kama haya. Sidaa darteeda marka ay hadda waramayaan cilmaaniyeyda cilmaaniye ama calmaaniye cilmaaniye ka soo qabo cilmaaniye hadda ku sharaxayna, kaniisadii diintiinimanu samaysteen oo diin alla aan ahayn oo baadariyaalka ay samaysteen horta waa diideen, waa ku kacaano waa tii ay yidhaahdeen baadari ku sinaaw kaniisadda. Markii ay arrintu saas xaggooda ka naqatay yurub ay kasoo bilaabatay, maxaa la aayaddan suuradda ay ku jirta waa suuratu Ruum. Waxaan hadda nadariyaadka lagu sheegaya iyo mufakiriinta waaweyn iyo maaragtay maraakiista lagu sheegaya cilmiga yunaaskana wuxuu ka soo jeedaa cilmiga mantiqa oo yunaan ka yimid waay. Marka waxay yidhaahdeen mar haddii ay saa tahay oon kaniisaddii markaan ka xorownay aan horumarkaan gaarnay, diinta islaamkuna waxay lamid tahay diinta xagga lamid tahay ragga kaniisada masjidka joogana waxay lamid yihiin kuwa kaniisadda, markaasay mugayna qabsay militari ahaan noo qabsadeen arrintaasi nagu furiyeen. Haddana qaasulfikri markay noo qabsadeen haddii ayagaaba aqoonti ilmeheen ayagaan u dirno ayagoo waxoodii cabsan ay imaanayaan. Markaasuu wuxuu ku leeyahay cilmaaniyan anigu cilmaaniyadii fasira layidhi maxay noqotay, waxaa xarakatun ijtimaaciyatun tahtifu ilaa sarfi naasi min alihtimaami biddaari alaakhira ila alihtimaami biddaari dunya faxasb, waa dhaqdhaqaaq bulshadeed oo ujeedkiisii og yahay iyo waxa uu hiigsanayo dadka inay ka soo leexiyaan nolosha aakhiro iyo arrimaheeda inay ka fikiraan, ayna u soo leexiyaan ila alihtimaami biddunya faxasb adduunye kaliya inay ka fikiraan dadku. Waa yaclamuuna daahira min alxayaati dunya hum can alaakhirati ghaafiluun, beri marka uu arko marka geerida ku timaado وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا غفلة غصنا لوحا حدك هريالة فكشفنا عنك غطاءك دبولك وكا قادنو فبصرك اليوم حديد متأد وحوارك ايوا درح معنا مركا اغان تمانتا نهجاشنا تاسواي انا مركا كحرونا الرواقون قادنو كتاب كيسونا دوا اغانتي علم الرسل وحي الرحمن القادم علم الشياطين او مانت الاقونيه واي لو ليه يونس كو ودان واين ان كارنا waxaa laga yaabaa in aad sheekh faa'ida badana ku jirta cilmigu laba oo qaysama mid gabigiis ba dib ah way taallamuna ma yadurhum wala yanfa'um wa darar mahli yamida iyo mid naf'i mahdiya wa ilmu rusul oo hadaad ku amal fasho waxa way wax ku anfaca way hadaad marka labadaas waa faanta sooma dararkii maxalliga ayaa mararka qaarkood waxaa ka imaanaya manaafic yaraa ku jirta laakiin waxa dhibka ka badan. Haa, dararka maxdiga muxuu yahay? Waa cilmu shayaadiin sixirkii iyo way tacallamuuna waxay bartaan maa yaduurum wax dhib ulhow walaa yanfacu ma dheefuu lahayn sooma. Cilmu rusul muxuu yahay? Waa naafic, cilmiga nafciga lahay waay. Allahuma inii asaluka cilman naafica wuu nabigu dhahay sallallahu alayhi wasallam wacuudu bika min cilmin laa yanfac, waa midkaas dab cilmu shayaadiin. Cilmiga rususha hadaad ku camal fasho iyo barato soo iyo u barato ugu camal fasho waxa nafciyeen ka helimaysa iidina salaada mustaqiima salaada aladiina ancamta calayhim wa aminan nabiyiina wasidiqiina washuhadaai wasaalixiin. Cilmiga oo shayaadiinta al maqdub alayhim wadaluna ilmigooda ila wajidkooda naga leexleena. Marka waa inaad fahantaa midkan, marka labadii waa faahfaahin moqta midka dalalka marka qaarkood waxa lagu suugayaa dayaradahan iyo computeradan iyo guriyahan iyo engineeriyadan alaabtan iyo lagu suugayaa. Taas waa run waa ku jirtaa, laakiin yaa dibka ku jira ka badan. Qul fihi ma ithmun kabiirun wa manafi'u linnaasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dalalkan iyo waxan waxa ka daran dhibaatooyinka ugu geysa Alla ka furay magarad sababtu wuxuu ku leeyahay adigu diinta markan ka tagna anku horumaray diinta ka tag dhagta laga afuufayaa waxa kor waxa lagu sheegaa dhaqaalaha lagu bara caafimaadka lagu bara laakiin hoos maxaa leeyahay diinta isaga tagaya ah kunu hudan aw nasara tahtadu taasna marka wayna fahanaa insha Allah ta'ala ilmiga marka saasay ku fasireen waana cilmigaas saddexda aan soo sheegno daaruun xayawaan insaan waxa laga abuuray leey asalkiisa daanyaro waxay beena way wabadaa khalqal insaani min tiirin wa alla subhanahu wa ta'ala sidoo kale wuxuu leey aakhira shaqo kuma ila way calamuna daahir min hadd cilmiga ay way moqt ilaahna shaqo kuma la asaba ilaahu kullu wa ka sharcu dajinta iyo hadaba ma insaanku waa xurooba wuxuu ka xurooba wuxuu ka xurooba allah ka furtay way macna alla yiri rasuulkiisa la dunida in laga dabar gooyo raba hal dawladda adduunka hadda ku maamuleysa waa dawladda afghanistan amma konta ee todoba dawlado oo kan muslimaan dhahayse shaqo kuma la dhaasada dhaasatiir oo dagsan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa alayhi samtu la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu wa tajammala bil khuluqi al asma وفشا في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده دين عظيم هو hagaag askari ka tirsan ciidanka dawladda ayaa Muqdisho ku dilay nin ganacsada ah oo lagu magacaabi jiray Cabdi Xakiim Abdul Qadir Sheikh Cali. Eheladiisa ayaa kaga haday dilkan iyadoo Muqdisho ay ku soo badanayaan falalka dilka ah oo ay geysanayaan askarta dawladda federaalka. Nin darwal u ahaa ganacsadaha la dilay oo ka badbaaday rasaasta ka timid ciidanka dawladda ayaa ka sheekeyay sida ay wax u dhaceen, waxaana xigi doona aabaha dhalay ganacsadaha la dilay. Kasoo tagay calaasha biyaha waxaan socday Bakaaraha. Markii aan marayo asluubta ayaa waxa iga soo dabadhay xabado xabadii markii iga soo dhaceen sahadkan fiirshay haddii waxaan ka arkay waxaan arkay niman mooto wata oo qoriyo niman mooto qoriyo saaran yihiin oo socda sahadanka gal sahadkii markii aan ka galay oo istaagay nimankii sahadan u baneeyay markii ibaasayeen oo daaqadii ila sanayeen bay xabadu nagu soo riday sidaas ayna xabadu ugu dhacday ninka ila socday Cabdi Xakiinaha ka badii way iga gudbeen aniga waxaan sameeyay waxa igu dhawaa meesha checkpointiga oo X control aan shorta lagu qaado waxaan isir ka gaar inta ay si muuqda nimanku waxaan tagi meesha aan shorta lagu qaado X control waxaan ir nimankaas ninkan soo dilay halkay qabta nimanka way soo muuqdeen meesha argada wareegsan ma isan gaarin markaas waxaan ir nimanka halkay qabto cid ilaahada shimaale way taagtaagnaayeen askarta meesha kadibna wax ii qabta markii aan waayay waxaan ir halkay la dajiyo ninka dhaawaca gaariga markaas dhaawac uu ahaa ka badii wax caawiye waa ila markaas ninku nin aan qaadi kari kaliye ma ahayn sidaas darteed ninkii mootaan ii qaad mootadii way iga diiday kadib waxaan sameeyay gaarigii ayaan waxaan ka saaray sagxadda dad mar dambe ila qabtay sagxadda dambe ka saaray sagxadda markaan ka saaray oo aan ninkii saaray maadaama aniga asaga aan ahayn wax ii wadan waayay haddana gaarigii oo darawal ama ninkii ii celiyay sidaas ay ugu dhacday ciidankuna meesha way joogeen oo askarta wax ay caawiyeen markii aan waayay kadib nin kamida meesha oo dadkii shacabka ay meesha joogay kamida mise nin ciidan ma nimanka meesha aad joogay nin kamida ay soo baxay ruuxaan gaariga ii wad gaariga markii uu ii dhaqaajiyeba isla meeshaba intaanan gaarin ba checkpointiga macnoor ninkii naftu way ka baxay niman qoryo gaagaab oo faalasho madmadowga oo gaagaabka ay wateen laba nin bay ahaayeen iyo ninka mootada darawalka laba saddexdaas qof bay ahaayeen xilligi oo ay meesha xabada nagu ridayeen labada nin oo ciidanka ninka dambaa xabada nagu riday waan arkay aniga haadka uga jeeday markii uu weyna nala sinaayeen ba Cabdi Xakiin Cabdi Qadir waxaa dilay gacanka xaq darro wuxuu ku raasanayda iyo wuxuu ka qaba midna lama arag baabuur baa iska saarnaa oo iska socday nin ilmihiisa u qaraabanayo ah dadkiisa ehelka u qaraabanayo ayalashu degana wuu socday baabuur oo saarna rag la saarna hada qolo aduu maaraytay cabsida oo rabi ay ku yartahay oo muslimka iyo aan kala aqoonba wixii kale to ayaa oo sababsaday waa hebelna anoo malihin oo ma garanay anoo hada maanta imid hobyaanka imid hobyo ku dhashay wuxuu ahaan in maleeka xamaasha ilaahay hawo naxarada ganacsatada ah ganacsatada magaalada muqdisho laga yaqaan yararka hadda oo soo kacay ah nin dhalinyaro ah weeye ilaahay hawo naxariisto marka hadda haddii cadaaladi jirto oo maanta aan isleenahay cadaalada jirta waa dhihi lahayn war ninkii hana loo keeno ninkan hadda miskiinka way dadajiyeen isaguna wuu halaagsaday kii dilay kii dilay wuu halaagsaday halaagu gacanta la galay ismana oga laakiin halaagu wuu u dambeeyaa. Waatay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan warbaahinta Alfurqaan. Dagaalada u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain ayaa weli kasii socda gudaha dalka Ukrain. Ciidamada Ruushka maanta waxa ay qabsadeen magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukrain, inkastoo ciidamada Ukrain ay u suurto gashay inay iska caabiyaan oo magaalada ay ka saaraan askarta Ruushka. Xaaladda ayaa aad u kacsan, waxaana reer galbeedka iyo xulafadooda ay isha ku hayaan waxa ka socda Ukrain iyo Ruushku Ukrain kadib waxa uu damacsan yahay. Reer galbeedka ayaa ciidamo badan geeyay dalalka u dhow Ruushka ee ka tirsan xulafada NATO si haddii uu halka u soo aado ay ka difaacaan. Iyadoo taa ay jirto oo Maraykanka iyo Yurub ay dhagta u taagayaan waxa ka imaan kara Vladimir Putin, ayaa haddana Ruushku waxa uu diray fariin kale oo baqdinteeda leh marka loo eego reer galbeedka. Waxa uu heegan gariyay taliska ciidanka militariga ee qaabilsan hubka nukleerka iyo qalabka la xiriira, waxaana heegankan lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee ugu sarreeyey ee dowladda Ruushku ay u dhaqaaqdo, taas oo cabsi gelisay reer galbeedka. Madaxweynaha dalka Ruushka ayaa aad kaga carooday cunuqabateyno Yurub iyo Maraykanka ay ku soo rogeen dalkiisa, waxaana dalalka Yurub iyo Maraykanka iyo wadamada kale ee xulufada la ah diideen in diyaaradaha Ruushka ay isticmaalaan hawadooda. Bangiyadii Ruushka ee tacaamulka uu kala dhexeeyey reer galbeedkana gebi ahaanba shaqadoodii waa la fariisiyey, taas oo aad uu kaga carooday madaxweynaha dalka Ruushka. Dagaalkan uu qaaday sida muuqata ilaa uu caasimada la wareego meeshana uu ka saaro madaxweynaha Ukrain soo ma laabanayo. Taa waxaa barbar socda in dhaqaalihiisii la cuuryaaminayo oo saameyn xoog leh ay ka dhalanayso cunuqabateynta la saaray. Marka waxaa muuqata in uu cunuqabateyntan ku wajahayo hubka nukleerka oo reer galbeedku ay aad kaga baqayaan hadduu uu adeegsado Vladimir Putin. Dowladdu welibana waxa ay leedahay inta aanan lagaaga holmarin kaga holmar. Marka xaaladdii waa ay isbedeshay, wax kastana waa la filan karaa maalmaha soo aadan. Wixii intaa tafaasiil dheeri ah barnaamij dhacdooyinka dunida la yiraahdo ayay idaacaddu leedahay, halkaas ayaad kala sii socon doontaan insha Allah. Jimciyadda Al-Ixsaan Al-Khayriya ayaa maanta boqolaal qoysas ah raashin ugu qaybisay degmada Sakow ee wilaayadda Jubbooyinka. Ilaa 218 qof ayaa ka faa'iidaystay raashinka ay qaybisay jimciyadda. Qaar ka mid ah dadka raashinka la siiyey ayaa ka yimid tuulooyin hoostaga Sakow, kuwa kale oo abaaruhu ay saameeyeenna waxa ay ku nool yihiin gudaha Sakow. Waxa ay soo dhaweeyeen raashinka loo qaybiyey oo isugu jiray bur, bariis, sonkor iyo 2-3 saliid ah. Aadan goorbaraa leeyahay. Aadan maqsana jirtaa 65 jira. Maanta ka war maxaa idin sii? Maanta alxamdulillaah maal leh saliid, bur, sokor dib laan aan ku qaadan. Xulka ma dhacin. Cadaalad si cadaalad ah yaan loogu sii. Haddana alxamdulillaah maad Ilaahay u mahad sheegana. Alxamdulillaah maad Ilaahay u mahad sheegay raayid hoosta ku mahad sheegana. Alxamdulillaah. Halkee ka timid aad? Baarka mu dhawr hoostiis buu leeyahay er leeyahay reer Shabaan Xuseen ku baga dheer. Saako u dhawaa. Sidaan oo kalmeel wax lagu qaadaa maarka. Maya alxamdulillaah alxamdulillaah wax badan soo maran soo abrakeen. Sidaan oo kale oo alxamdulillaah ila maal on ibn aan ka dhan dhigin aan ku deedan aan lis qabsan aan lis rubsheenin naxriisana qabna hada alxamdulillaah mahalle hay adaha ka war markay wax buu jireen qaabke taas dhaaftaas taas war la isku mucelin kar waa dhib badnaa dhiga ka daadana dhiba ka dhaca xoogsiga ka dhaca alxamdulillaah hada nabadan sheegana jumciyada marka samafalka al-ihsaan al-qayriya ee maanta gurmadkan bixisay maxaa ku leedahay aan ugu duceynaynaa ilaahay ayaga kor ka dhiga antooda kor ka dhigo gaalada al-sgb umada islaamka ilaahay naxariis al-asi gug ilaahay aras noogu dhigo raayida korkeed ilaahay kor ka dhigo gaalanaas ilaahay jibi maxamed jibriil samuu maxamed halkii ka timid dooday magaalada oo saaka hortag ka waramaat maxaa lagu sii bur bariis iyo saliid aada oo maasan yihiin mujaahidiinta faayo haajala faayo halkay ka timid garsadaad saliid sokor bur bariis taasana nasi alxamdulillaah shukriya walaalayaa aan ka mahadnaq ilaahay aan ka mahadnaq warkaana saasa ka eegi ilaahay aranka erka bishaaro leen nasi aan nabad in imaadlihi nasi jinaadniin ka bishaaray reed abaar gubi walmiin bana deert walmiin bar riid gadaa magab hadl gadaa magab ilaahay oray sawal ku sugaatan muslimiinta in gargaarta iyo aan ka mahadnaq beerle ma hede inaga xol qadta maya beerle leh ha walmiin bana guhi miin bana deert walmiin bana muslimka suq dhaano reed meel wakaalada gaarshe fadhiid sharci ma garad hadegi hay warkay meel ilaahay wiina wax riis oo kay danki wanin kalmay janna ka kalmay magaca dugun tumi matan ma qasna jirtaa lahadun iyo sideed saako daladi saako watay ma inta maxaa qaadatay ladiisi saddex loor lama aag saliite haye yana nasi madina midow macalan saako madina ma qasna jirtaa tadabatan ay halkay ka timid degmada saako saako watay ha dalade ma insha Allah maanta maxaa qaato leedisi raashin raba saddex loor ii laba aag walowida ugu mahdina gacanteeda key kor allah ka dhiga gaala allah jibi taas ugu duceynayna waya isagaal yare ma qasna jirtaa sagaalun ii koosiru raashin ii koosana ha ma insha Allah waqa maanta maxaa leedisi maanta ilaahay mahadna walaalowgaan nin darjo maanta waxayna siyeel sokor raashin adek egal u dirigni waa dirigni ilaahay waa ugu tuugley guul allah si gaal allah jibi walaalyo wana ku hal alhamdulillah alshukr ya rabbal alamin sidan meel waxa ayu ku baadina ku shukr qabki lo qibi ka war aa tilo ugu wanaag in sharaf bilaay dood baan dawla ag adalad adalad ya lugu hedi wal mu ku jir qashqashal di jirt bilaay mi jir bas mi jir warsana mahmud abdulle bilan sid noor ahmed way seena kiis bariide kiis qore lama aqso oo saliide iyo alkiis oo bur ah yaay seen aye bal niidada ka waran niidageega eeda faraadada eeda eeda nisanta ci idin qaybiye maxaa u duceynay maanka do ahayna ilaahay odob koonay tawaduna wadankan oo taa ka duulay oo wadankan oo haysada oo qabsada fadaw ilaahay iyo sadam siyo odob ka daba garan garay dhimiya إني أطول ندم أطرا ندم أطرا إلى إلى إلى إن كنت وان مطلمنت لا إني قرب شو قال ونون قرب شو تيجن عليه را حسن عبد النونو ديجان كس سيركم يتمس تولون كإمادة تولون كإمادة تولون أكيمادة ما عندي شيء عليه أربو أنا يولد كأنا دام كوان كوفر دنا نالسي وعكم ده سدع دوت أو دوت بريد دوت أو سكر دوت أو بور عكس ده على بوله اي فرحه دال كورن الحمد لله الشكر لله الهي يا مالله علمده ودانك جوقته انكم هدينينا قال الله جبي الله جبي الله جبي نور علي عبد الله ان ديغان كساكو ما تامس ديغان كلك اماده ساكو ساك ان هي ادى ان الاحسان القيريه هذو ما انت ما حيكسين ما انت وحال اسيي بريس بر سكر سليد يا ليسي حسن ابراهيم اذن عثمان تقول بانك امادي بارك مومن ما اسينه باريس ايو بر ايو سليت ايو سكر اي بل فرح دال كورن الحمد لله الهي يا محمد ايدان كفرح سنه اسلام الهي انت تشكر الله ويل قالن الله جبي الله بربري هلاك الله كريد وضر بان الله كريد علي اذن دال بارك مومن درو وهاي سي سي باريس سكر سليت بر ما شاء الله ما شاء الله أدبونك مقعي وصلابان يوسف عبدي ورثاكو باته مستولة كإمادي تولة كإمادي تولة مقعيدي لويتي بري الحمد لله راشين بايسيان سليد له بر له بريس له سكر له الحمد لله نيديد ويفر حسنتها إلهي خير حسيو نكدب أيضا نوحان إلهي أغره جنينة إنك أنت إذا أنسى الرئيس إلهي أكدبه قال هذا ما لأي جوكتبه إلهي إذنك كأنت إذا هوز كأنت ننكر إلهي بانك رجنينة إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ما يعاقي ما أنا برك الليبان هيا مرير ساكو باتا مستيقنا كلا كدمات ساكو بانا باريس سكر سليد بر إذا ما شاء الله وفي عنا هذا أوفر حسنا هذا أوفر حسنا ده سأل حكتونكم ساكو بر باريس سكر سليد يا سيدي قول إيه بشاري برواقين تلايسي حبيبي حبيبي عبد القادر حبيبي عبد القادر ان حبيبي ما ديغانك ساكو با كسوتا ام ديغانك لا كاتمد ديغانك ساكو بر بريس سكر سليد هي بل فرحه داك ورم ما شاء الله qaba hadan bay barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay beesha saruur ayaan nabadoon cusub ku caleema saaratay wilaayada islaamiga ah ee mudug naqiibka cusub ee beesha ay doortay ayaa lagu magacaabaa naqiib cali maxamuud maalin munaasabadda lagu dooranayay nabadoonkan ayaa ka dhacday degmada joole oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug qaar ka mid a odayaasha iyo ganacsatada beesha saruur ayaa ka hadlay munaasabadda kuwaas oo sheegay in ay la shaqayn doonaan naqiibka cusub oo ay doorteen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa marti sharafka ka soo qayb gashay xafladda caleemasaarka naqiibka beesha reer saruur. Ayaan salaamayaa, waxaan salaamayaa walaalaha walaayada islaamiga ee wadanka u sareysay diinta islaamka nagu maamusha ee arintan ka qaadatay qayb libaax. Waxaan kaloo salaamayaa walaalaha ka qaybgalayaasha ah ee xafladda yimid beesha reer mudulood walaalahan ayaa waxaysle iyo walaalaha kale ee heer burusadeen ugaaska jooga ugaas cabdulaahi, iyo waxaan salaamayaa naqiibyada iyo ehelada dhan ee ka soo qayb gasha duqowda caleemasaarka walaalahaya wiilkeena nala weyneynayaan salaamayaa. Waxaan ka taxsiyeynayaa, intaas waa soo dhaweeyey, raalli ahaadhana waan leeyahay, waxaan ka taxsiyeynayaa gogosha jiilaalka joogta goldaloolada ay leedahay iyo meelaha ay ka dhiman tahay. Waa ognahay iskuma toosna, meelo badan bay ka dhimaneed, annaguna waa ognahay meelihii dhidhin lahoo ay ka dhiman tahay inay raalli naga ahaadaan oo marada xagasha naloo gaarsiiyo oo warka yasan la sheego. Ayaan ka codsanaynaa wixii naga xumaaday ku samraan, wixii noo fiicnaadana ku samraan, naqiibkana nala duubaan, ciddoodiina allah samageeyaan leenahay. Walaalaha, intaasaan ku soo dhaweynayaa. Ugaas cabdullaahi daahir axmed, ugaaska beesha murusadeh oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadda, ayaa ka hadlay xafladda. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بأن أمهد غيلين يا الله سبحانه وتعالى هل كان سوك أنك أنا مانتي أنه كقيب قليني حفلتي نقيب كبير شرير صروف لغو مقعابي فنتي آد أيان وفرح سنهي وحان السلام إيو همبليو أغو السداء wilaayada gobolka Galgaduud iyo shacabka degan dhamaantood. Waxaan insha Allahu Taala aan leenahay naqiibka hambalyo iyo bogaadin iyo soo dhaweyn iyo sharaf iyo marxabayn aan ku soo dhaweynaynaa beeshana. Waxaan ugu mahadcelinaa Ilaahay khayr Allah hadii siiyo sida waqtiga hadda ayadoo culayskeeda leeyahay aad ku bixiseen yaani dhaqaalo iyo kharash fara badan iyo kulankan cid kasta ma qaban karto runtii dad isku uura oo isku fayow ayaa wax bixiya saano kale iskugu yimaada. Runtii waxa ay ka muuqata maxabba diineed iyo mid dunuwi ah intaba oo aad maaragtay ku wanaajinaysaan aad kala dambaysaan mas-uul yeelataan. Ilaa qofku qof kastoo hadda naga midaba waa mas-uul. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. Harta dhammaanteena dad wada mas-uuliyiin ahanahay. Haddii xataa qoys guri degan aad oday ka tahay mas-uul baa tahay, cid wax la weydiinayaata waxba lagaa weydiina. Macnaha mas-uulu macneheedu waxa waaye in maalin maali yoomun min al-ayaam in lagu su'aalayo dadkaas inaad cadaalad u samayso. Allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bil-cadli. Naqiibka cusub ay caleemasaaratay beesha saruur ayaa ka hadlay xafladda isagoo sheegay in beesha uu ku hoggaamin doono ku dhaqanka shariicada Islaamka. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. السلام عليكم أيها الإخوة وإخواتي بعد السلام ولا ليال خير الكلام ما قل ودل ليري وحبا هذا القوة سوق بن جبوبي أنا أنت إلهي جعران سيان كديه دونا وحن كهذا يا شيء قوين أمانة اللي يراهدو إلهي أكوش شيء آيات كان إلهي وحول يا سبحانه وتعالى أمانو ينكي أيان وسمو ينكي أرضو ينكي بورها أبند جناي وأشفقنا ويكب غير منها أمانة دي وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن آدم بعنا غادي جاهل نمدرت يظلمي أو غبدرت أنا بمرك ولا ليال ما أنت وحن غادي شيء أمانة oo ilaahay xajmigeeda iyo culayskiisa oo asagu og yahay intaanuna ay maartay dareemi karto aniguna aan dareensanahay ilaahay waxaan markaa weydiisanayaa inuu ii fududeeyo walaalayaal nin la dhigi jiray Wahab ibn Munabbah oo kulli taabiciintii kamid ahay ayaa wuxuu wari man qama bi hawaij an-nas qadalla Allahu hawaijuhu fi dunya wal akhir in waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan danta caamka ka shaqeeyo anigu hadda aan wajiyadiina iska iibinaynin ay liya ay iga tahay ilaahayna oo ugu guulun doono biidnillaahi ta'aala taa markan halka kaga gudbo waxaan ka hadli doonaa mawaadiic kale oo ma aragtay loo baahan yahay in laga hadlo awalan waxaan rabaa beesha reer saruur ee aan ma aragtay naqiibka u noqday ina doortay inaan bal kelimatayn iraado walaalayaal waxa xijaabtay nabigeena subhana alayhi salaatu wa salaam si hadda muuqata oo cayaanana uma uusan tilmaamin cidii ka khaliif noqon lahayd markuu dhintay bacdigii markii nabigeena xijaabtay alayhi salaatu wa salaam saxaabadii markaa joogtay waxay isweydiyeen cidii ka khaliif noqon lahayd nabigeena kana ku haboon iyo kana ku haboon iyo kana kaga fiican ayay noqotay waxa ka hadlay meeshaas Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wuxuuna yiri dadka ma aragtay ahlul cilmiga iyo dadka ma aragtay ulul albaabka iyo dad markaa ma aragtay kibaaru saxaaba ah bal meel ha tageyno tashaawur hanoo sameeyeen si loo helo cidii ma aragtay aanu noqon lahayd khaliif meel baa la tagay isla maraantii isagii baa ka hadlay wuxuuna yiri narda lidunyaana ma ridahu nabiyyu lidinina waxaanu diin adduunyadeena kaga raali noqonaynaa ki nabigaanu diinteena kaga raali noqday tilmaanta cid iska leh cid walba oo meesha joogta way fahamtay ay sabab diinta islaamka tiirkeedu waa salaada nabi maxamedna asagoo nool calayhi salaatu wa salaam nabiga abubakar ayuu salaada u idmay inuu ka imaam noqdo halkaas ayaa lagu ittifaaqay waxaana ka dhacday mubaayacadii ugu horeysay ee lagu abubakar loogu dhiibtay xilka abubakar waa uu qudbeeyay wuxuu wuri ayuha naas inni qad wuliitu calaykum walastu bikhayrikum فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت فلا داعة لي عليكم تضو أني ودي ولا يسارتين بو من إهمتك إذن كو خير بدن إن هدي أن ولاق الله إماده ولاق سيكو كالمية هدي أن حمان الله إماده يهنوني ويتوسية الله يا رسول وحن كو أدعيه إذن كنا إيو أدعي أدن الله يا رسول عاسيه إذن كنا هي أدعينينا الكاسين anigana maanta halkaas iga taagan tahay wallahi baan ku dhaartay inaan adduunyada meesha ka raadiyo ee inaan shuhro iyo amaan ka raadiyo inaan u iimaan ilaahay wuxuu ugu og yahay intaas kish horsheegayo ugu wallahi inaan sheegaa naqiibka la yiraahdo inaan in badan u istikhaariyo ilaahay hoday sharci tahay oo aanan dadkaas anficiinin ilaahay uu iga khayr badan ilaahay iga wareej inaan wax badan u dukaday ilaahayna sidaan u xukumay ma qadara rahmaanu kaana mafcuulan way ilaahay oo qadaro ayaa ahanaya nimaayo horta adinka sidaasaan idin leeyahay wixii aad ii dhiibateen igu ilaaliya igala shaqeeya igu garab gala haddaan ahl u noqon waayeen waxaan raali ku ahay inaad iga qaadataan sida islaamku u wada shaqeeyo walaalku u wada shaqeeyo wanaagu ku jiro aanu wada shaqeyno anigana kaliya waxaan maanta idin ballan qaadi karaa hal shay oo aan mid labaad u heliyaa uusan jirin amaanu ayaan idin ballan qaadi karaa reer saruur maanta anigu waxaan ahay daciif nin aragti gaaban nin fikir yar nin faham yar intaasba waan ahay laakiin waxaan isku hubaa inaanan wax khiyaama idin dhaweynin taasan maanta idin ballan qaadi karaa laakiin wax kale idin ballan qaadi karo waxaan la hadlayaa marka walaayada iyana sharafta iskale ee waddankan xukunta ayaan la hadlayaa oo aanu joogno taxta xukuumada walaaye waxaan rabaa walaayoy inaan reerka reer saruur la yiraahdo aan ma aragtay iyo walaayada si sax ah ugu dhaxeeyo sidaas ayaan rabaa anigu waan noqon doontaa biidni illaahi tacaala marti sharafka kale ee waxa weeye aafaaqda ka yimid iyo jihooyinka nagu xeeran iyagana waan salaamaynaa waana uga duceynaynaa kumaaragtayay sida sharafta leh ee ay noogu yimideen wasalaamu calaykum. ugu dambayntii sheekh xasan abu xamza oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa soo gabagabeeyey munaasabadda isagoo naqiibka cusub guddoonsiiyey kitaabka qur-aanka raayada towxiidka qori iyo booshkiisa. bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin sala allahu wasalama wabaaraka calaa muxamedin waaalihi wasalam ajmaciin. qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun wactasibuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin awalan allah tabaaraka watacaala ayaan mahadcelinaynaa na abuuraynaa ehaysiiyey naga dhigay ummatul muxamed na siiyey nicamkiisa faraha badan aynaan koobi karin haddaan tirtirinno maantoo dhan sidau allahba leeyahay in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha. uma waan u mahadcelinaynaa beesha reer saruur odayadeeda iyo culimmadeeda iyo ganacsatadeeda iyo waxgaradka dhammaan runtii waqtigii dheeraa oy soo qaadatay naqiib cali ka soo shaqayntiisii iyo doorashadiisii iyo sida ay isugu raaceen ee aan lahayn kala raaraca lahayn ee ma arkaysaa uruursanaanta ku jirto iyadoo weliba lagu jiro waqti sidiisa u kulul abaar jirto mid dad iyo mid dunyaba jirto runtii gogasha nuucaana dhigay ayagoo u degdegaya khayrka iyo hogaamintiisa u degdegaya waan u mahadcelinaynaa. waxaana leenahay cid allaaliya ciddii ka qayb qaadatay ee tala ku lahayd ee ma garanaysaa maal ku bixisay ee waqti ku bixisay iyo aragti miisaanka xasanaadka allah u saaro allah tabaaraka wa tacaala ameeshiina ha barakeeyo. sidaasoo kale waan u mahadcelinaynaa nuqubada iyo ugaasyada kuwa meelaha fogfog ka yimid iyo kuwa gobolka ka yimid ee ayaguna waqtigooda noo soo huray xafladan qiimaha badan nagala soo qayb galay ayagana waanu mahadcelinaynaa. waxaana leenahay waqtigiina allah barakeeyo allah tabaaraka wa tacaala dunuubtiina ha dhaafo acmaashiina allah barakeeyo wajasaakum allahu khayran. ninka odaga ah ee aad keenteen naqiib cali saruurow aad soo doorateen annaguna waa in la dooranay walaayada islaamiga ah gobolka mudug waa in la qaaday waa in la dooratay waa ayidaynaa waa soo dhowaynaynaa waa la shaqaynaynaa idimaan u nahay ciidan baan u nahay insha allahu tacaalaa wixii bini aadan kari karo hagar kama gelayno insha allahu tacaalaa. waxaan rabnaa saruurow hadda keenta ee ka tag maaha haddii shalay naqiibku uu jiray danihiisa gaarka ah uu haystay oo uu xoolo wixii ilaahay siiyey shaqadeeda hayay maanta waa ka soo tegay oo shaqadii ummadda u taagan yahay. hadday noqon lahayd qabiilka uu ka dhashay iyo hadday noqon lahayd beelaha kale ee muslimiinta ah ee derisnimada iyo dadnimada iyo muslimnimada dhammaan aad ku walaalowdeen ay noqon lahayd mas-uuliyadu madeed buu qaaday. waxaa la rabaa marka in loogu kaalmeeyo mar hadduu dan umadeed oon wada leenahay u taagan yahay waa in loogu kaalmeeyo hadday cod tahay iyo hadday calaf tahay waa in loogu kaalmeeyo insha allahu tacaala. inta uu toosan yahay naqiib cali dhammaantan iyada aan u kaalmeyno aan isu kaashano. naqiibka waxaan rabaa inaan idhaahdo naqiibow allah tabaaraka wa tacaala markuu noo sheegay inuu diray 12 naqiib ee reer binu israa'iil wuxuu yidhi waa innii macakum micigiinaan ahay allah tabaaraka wa tacaala marka ma halkaasuu ku joojiyey haddaad rabto baleer aad buutin aad buush aad aril sharoon aad meegaagana saas miya macnuhu macnuhu sidaas maaha. waxaas aan sheegaana ayagoo soomaaliya oo magacyo kale leh ay joogaan waa kuwaanoo halkaanay fadhiyaan garow way fadhiyaan buusamareebay fadhiyaan waxay fadhiyaan jowharay fadhiyaan waa kuwa wadadiga ayagoo magacyo kale leh laakiin raggaa ay isku asxaab yihiin oo xisbigaa shaydaana oo dhaxalkoodii helay ninkii la dhihi jiray Abi Jahl, Abi Lahab, Musaylamat al-Kadhab, raggaas dhaxalkoodii haystaan, ragga dhaxalkoodii haystaan. Dagaalkan iyo dhibaatadaana weligeedba waa soo jirtay, gurubaysigu waa soo jiray, weligeedba margaranaysaa. Shaydaanku waa taagnaa, ehelna waa lahaa. Shaydaanku waa taagnaa, ehelna waa lahaa. Safka ma garanaysaa oo hagaanka u ahaa Mu'aadh ibn Jabal, oo hagaanka u ahaana iyo raggii aad wada garanaysaan saxaabada ahaa ee khayrka badnaaye nabadoonnada ahaa, inuu galana way dhacaysaa. Waa rabnaa marka insha allahu tacaala naqiibku inuu noqdo raggii ma garanaysaa Mu'aadh ibn Jabal safkooda inuu waaba sidaas uu ku soo galay, waana ugu duceynaa inuu ku nagaado. Mar kale iyo mar kale waxaan diyaar u nahay taageerada naqiibka, nuqubada gobolka ee waxaan leenahay iyagana naqiibka soo dhaweeya, xafiiska aad uga soo horeyseen ku soo dhaweeya. Culayso badan baa jira, hadday noqon lahayd qabiilka dhexdiisa, hadday noqon lahayd qabaailada darafyada ee dariska ay yihiin, hadday noqon lahayd diinto si loo ilaamiyey oo hoos loo dhigay ay noqon lahayd, wax badan baa jira, hawl baa kugu taalla. Waana kuugu ducayaynaa insha allahu tacaala, waana rajaynaynaa inaad ka soo dhalaali doonto. Waxaan rabaa insha allahu tacaala naqiibka inaan guddoonsiiyo duubkiisa, wixii aan uga qayb qaadanayna inaan guddoonsiiyo insha allahu tacaala. Naqiibow, waa kitaabka qur-aanka ee aad u dhaaratay, ee aad ballan qaaday in insha allahu tacaala aad ku shaqayn doonto, ee aad ballan qaaday inaad ugu shaqayn doonto insha allahu tacaala dadka muslimiinta ee ku soo doortay. Waa kitaabkii quraanka, waa raaya sawdada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, raggii nuqubada ahaa ee khayrka badnaa. Ma arkaysa waa raaya sawdada nabi maxamed uu ku hogaaminayay uwantii muslimiinta ee saxaabadiisa rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala, waxaan haysanaa waa dhaxalkii nabi maxamed, ayadaan rabnaa inaad nagu hogaamiso, annagana garab baan kuugu nahay insha allahu tacaala. Kani waa qori, waxa weeyaan kitaabu yahdi wasayfu yansur, kitaabku waa rabaa difaac buu rabaa, waa midkii aad ku difaaci lahayd insha allahu tacaala. Kitaabka iyo raayada tawxiidka kii aad ku difaaci lahayd weeyaan insha allahu tacaala. Kanina waa risaastiisii, waa bosh, kanina waa gaarigii aad ummadda ugu adeegi lahayd furihiis insha allahu tacaala. Gaariga aad ummadda uga adeegi lahayd, ood ku qaadan lahayd qorga iyo kitaabka iyo raayada iyo ciidankii difaaci lahaa, gaariga aad ku qaadan lahayd furuhiisi weeyaan. Wajazaakum Allahu khayran, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم